selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 22 sierpnia. Minęła 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Jędrkowiak. Po wizycie wiceminister rodziny Koszalin obniży opłatę za żłobek. Wstyd dla naszego Koszalina, że jednak nie mogliśmy tego zrobić wcześniej. Zielone światło sejmowej komisji dla polskiego kandydata na unijnego komisarza. Grzyboznawcy z sanepidu do dyspozycji ostrożnych grzybiarzy. Fajnie jest, jak prosto z lasu przyjeżdżają, bo wtedy te grzyby są świeże. Będzie nadzwyczajna sesja i obniżenie opłaty za żłobek, deklaruje prezydent Koszalina po spotkaniu z wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. W poniedziałek radni podnieśli opłatę za pobyt dziecka w miejskich żłobkach do 1750 zł. To oznaczało, że pomimo wprowadzenia przez rząd tak zwanego babciowego w wysokości 1500 zł, rodzice i tak musieliby płacić 250 zł. Wiceminister Aleksandra Gajewska skrytykowała władzę Koszalina, zarzucając, że nie zrozumiały idei programu. Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj zapowiedział zmianę planu. Złożę taki wniosek do Rady Miejskiej o zwołanie sesji nadzwyczajnej i obniżenie tej opłaty do 1500 zł, czyli tylko tej kwoty, którą dostaniemy z ministerstwa, także rodzice nie zapłacą ani jednego złotego. Za wyżywienie zostajemy przy kwocie 10 zł, to jest ta kwota, którą realnie faktycznie rodzice będą ponosić. Rodzice z Koszalina, którzy już szykowali się do protestu, mówią, że odetchnęli z ulgą. Bardzo jestem usatysfakcjonowana i zadowolona z podjętej nowej decyzji. Dziecko pójdzie do tego żłobka publicznego i nie będę szukać żłobka prywatnego. Powinno być to wprowadzone od samego początku. Nie powinno to tak wyglądać, że pani minister musiała przyjeżdżać. I wstyd dla naszego Koszalina, że jednak nie mogliśmy tego zrobić wcześniej. Rodzice maluchów będą musieli płacić tylko za wyżywienie dzieci. Więcej o tej sprawie zapraszamy do Trójki przed godziną 17. Piotr Serafin z pozytywną opinią sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej. Jego kandydaturę na stanowisko unijnego komisarza poparło 20 posłów, a 12 było jej przeciwnych. Piotr Serafin jest kandydatem na stanowisko unijnego komisarza do spraw budżetu. Czy nim zostanie, będzie zależało od szefowej komisji Ursuli von der Leyen. W piątek prezydent Andrzej Duda zgodził się, by Piotr Serafin był polskim kandydatem na komisarza. Obecnie Piotr Serafin jest szefem stałego przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej. Balon nie szpiegowski, a meteorologiczny spadł wczoraj wieczorem koło Olsztyna. Potwierdził to rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych Jacek Goryszewski. To nie pierwszy taki przypadek w tym roku. Radiosondy są wysyłane przez stacje meteorologiczne, których na świecie znajduje się ponad 1300, w tym 4 w Polsce. Takie stacje znajdują się również w pobliżu granic. Podpułkownik Jacek Goryszewski powiedział, że takie przypadki się zdarzają. Taki balon meteorologiczny charakteryzuje się tym, że to jest oczywiście obiekt jednorazowego użytku, którego żywotność wynosi do 2 godzin i on może rzeczywiście przy silnym wietrze przylecieć nawet do 200 kilometrów. Znaleziony obiekt został zabrany i zabezpieczony przez policję. W marcu doszło do podobnego zdarzenia. Wtedy także w polską przestrzeń powietrzną wleciał balon meteorologiczny. Aleksander Przoń, Polskie Radio. W Zamościu trwa wielkie sprzątanie po burzy. Sztab kryzysowy szacuje straty. W mieście spadło prawie 150 litrów deszczu na metr kwadratowy. Zaczęło się od drobnego deszczu, mówi prezydent Zamościa Rafał Zwolak. O godzinie 17.30 ja jeszcze byłem w ratuszu w pracy. Nic nie wskazywało na to, że będzie większa ulewa. 40 minut później miasto było całe zalane. Kilka ulic w Zamościu było nieprzejezdnych. Próbowaliśmy blokować wjazdy, bo torowało się wszystko. Samochody były zalane, uszkodzone i nie było już przejazdu. Straż pożarna miała 150 zgłoszeń interwencji w samym mieście. Większość strat to są posesje prywatne. Zalane zostały też 2 przedszkola, szkoła rolnicza i bursa. Ucierpiał również zamojski ogród zoologiczny, a z części zalanych wybiegów trzeba było ewakuować zwierzęta. Zmniejszyła się liczba rosyjskich ostrzałów obwodu sumskiego. Jak powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, może to być efekt niedawno rozpoczętej ukraińskiej ofensywy na terenie Rosji. Wołodymyr Zełenski przekazał, że jednym z zadań ukraińskiej ofensywy w Federacji Rosyjskiej miało być właśnie stworzenie tam strefy buforowej, aby zapobiec powtarzającym się ostrzałom. To się udało, jednak wciąż problemem są rosyjskie ataki za pomocą kierowanych bomb lotniczych. Codziennie na Sumszczyznę zrzuca od 40 do 60 kierowanych bomb, niszczy infrastrukturę cywilną. Raportował kilka dni temu Dmytro Łantuszynko, rzecznik 117 Brygady Obrony Terytorialnej. Kierowany zbudowane bomby lotnicze mogą być zrzucane z dystansu kilkudziesięciu kilometrów. Dziś w nocy skład takich bomb był celem udanego ataku ukraińskich dronów w rosyjskim obwodzie wołgograckim. Paweł Buszko, Polskie Radio. W całym kraju popadało, więc w lasach będzie jeszcze więcej grzybów. W stacjach sanepidu rozpoczynają się dyżury grzyboznawców. Sprawdzą, czy to, co znalazło się w koszyku, nie jest trujące. Najlepiej przyjechać do nas od razu po grzybobraniu, mówi Natalia Fidrych z sanepidu w Suwałkach. Służymy taką poradą klasyfikatora grzybów, który ocenia przede wszystkim grzyby świeże, okazane w całości z kapeluszem i z trzonem. Wtedy możemy ocenić, czy ten grzyb jest jadalny, czy niejadalny. Fajnie jest, jak prosto z lasu przyjeżdżają, bo wtedy te grzyby są świeże i można je ocenić tak na bieżąco. Grzyboznawcy z sanepidu pracują od poniedziałku do piątku, nie biorą pieniędzy za ocenę grzybów. Ekspertyza zajmuje średnio pół godziny, chociaż czas zależy oczywiście od liczby przyniesionych okazów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16 o sporcie, Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Czwartek stał się dniem polskich drużyn w europejskich pucharach, a to oznacza, że gra w Lidze Mistrzów nikomu nie grozi, ale już w Ligach Europy i Konferencji jak najbardziej. Od mistrza Polski zaczynając, Jagiellonia Białystok zagra dzisiaj nie z niebyle kim, bo z Ajaxem Amsterdam. Ekipa z Podlasia faworytem tego spotkania nie będzie. A jak do rywalizacji z holenderskim gigantem podchodzi trener Jagi Adrian Siemieniec? Dzisiaj wiadomo, że skala trudności jest bardzo duża, ale ja bym chciał po prostu, żeby kierunek, który obieramy, był słuszny. Żeby było w nas widać to, że coś się zmienia, że to nie chodzi o to, że my mitycznie wyciągamy wnioski i tylko o nich mówimy, a ta nauka po prostu jest nauką, żeby pogadać na konferencjach, tylko że faktycznie na boisku coś się dzieje. Bo to jest sygnał, który świadczy o tym, że drużyna idzie do przodu, że my jesteśmy inteligentni i wyciągamy wnioski. Wnioski, właśnie wnioski, przede wszystkim tym bardziej, że Jaga trzy ostatnie mecze przegrała, a z Ajaxem zagra o 20:45. Mistrz Polski może grać na luzie, bo też w przypadku odpadnięcia i tak wystąpi w europejskich pucharach, tylko że w mniej prestiżowej Lidze Konferencji, w której swoje spotkania rozegrają dzisiaj Legia Warszawa i Wisła Kraków. Legia o 18:00 po drugiej stronie ulicy zmierzy się z Dritą z Kosowa, naszej ulicy oczywiście Myśliwieckiej, a Wisła zagra z Belgami z Cercle Brugge. Pierwszy gwizdek o 20:30. W tenisie nie ma większego prestiżu niż w turniejach wielkoszlemowych. Już w przyszłym tygodniu rozpocznie się rywalizacja w US Open. Na dobrej drodze, by dostać się do turnieju głównego, są Max Kaśnikowski i Kamil Majszak, którzy dzisiaj zagrają w ostatniej rundzie eliminacji. Majszak pokonał w nocy Kolumbijczyka Galana i był zadowolony ze swojej postawy na korcie. Konsekwentnie starałem się grać to, co miałem grać. Mądrze serwowałem, dobrze returnowałem z dobrym przeciwnikiem. Bardzo się cieszę, że ostatecznie wygrałem i teraz przygotowuję się do kolejnego spotkania. W którym już dzisiaj Kamil zagra z Włochem Mattią Belluccim. Max Kaśnikowski rozprawił się z innym przedstawicielem Półwyspu Apenińskiego, Stefano Napolitano, i teraz na jego drodze stanie Francuz Antoine Escoffier. Pewni gry w turnieju głównym w Nowym Jorku są Iga Świątek, Hubert Kurkacz, Magdalena Fręch i Linet. Dziś cała czwórka pozna rywali. A w kolarstwie Jonas Vingegaard, który niedawno triumfował w Tour de Pologne, postanowił odstawić rower w kąt, kask pewnie też, i w tym sezonie już nie pojedzie, także w Mistrzostwach Świata w Zurychu. Żona kolarza jesienią spodziewa się dziecka, a Jonas ma zamiar być przy ukochanej w tym jakże ważnym momencie. Jak powiedział, jeśli chcesz być dobrym sportowcem, musisz czuć się dobrze w życiu prywatnym. No niestety teraz sobie wyobraziłam pana Jonasa odstawiającego rower w kąt, ale pozostającego w kasku. I ten obraz będzie nam towarzyszył. A przynajmniej mnie będzie towarzyszył. Adam Malecki powróci za godzinę, a ja przypomnę, że zachmurzenie dziś umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, wzrasta do dużego, ale pod wieczór, i to jest oczywiście bardzo nieokreślona kategoria, pod wieczór, ale zdaje się, że zbliżamy się do tej kategorii czasowej. Pod wieczór możliwe rozpogodzenia. Temperatura dziś od 19 do 24 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich miejscami chłodniej, około 18 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Electa Explore. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4299. Teraz za 3999 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16 jest popołudnie. Jesteśmy i my, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. All around me are familiar faces. Nie zliczę, w ilu wersjach słyszeliśmy ten utwór, ale to Tears for Fears, Mad World. I myślę, że sporo dowodów na słuszność tezy zawartej w tytule będziemy dzisiaj mieli do 19 w popołudniowej audycji, ale ten utwór pojawił się nie bez powodu, bo połowa Tears for Fears, Roland Orzabal, dzisiaj obchodzi urodziny i taki spoiler, niepolskie słowo na początek. Każdą godzinę dzisiaj będziemy rozpoczynać od piosenki osoby, która obchodzi dzisiaj urodziny. Zapraszamy do Trójki. 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To drogi do kontaktu z nami w każdej sprawie, choć oczywiście jesteśmy także w mediach społecznościowych, tych najpopularniejszych. A co dzisiaj do 19? To już zapowiadaliśmy w serwisie trójki o zaskakujących skutkach wprowadzenia, bardzo lubię to określenie, tak zwanego babciowego. No i o sytuacji w polskich żłobkach porozmawiamy z Robertem Wilczkiem, prezesem zarządu Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Opowiemy też o tym, jak memy i internetowe komentarze zmieniły, jest to jednak możliwe, działania wielkiej korporacji, chociaż dopiero właśnie memy i internetowe komentarze. W sobotnim porannym Zapraszamy do Trójki opowiadaliśmy o tym, że Disney zakrywa się punktem w regulaminie platformy Disney+, aby nie wypłacić odszkodowania za śmierć bliskiej osoby w Disneylandzie. Korporacja po prostu chciała zamieść pod dywan problem i zniechęcić pana, który chciał wystąpić na drogę sądową w związku ze śmiercią żony, do tego, żeby właśnie to zrobił, i chciała, brzydko mówiąc, wykpić się od swojej odpowiedzialności. Po fali memów, materiałów internetowych korporacja wycofała się z tego działania. My wrócimy do tego tematu. Odnotujemy oczywiście wizytę Narendry Modiego w Polsce. Połączymy się też z Chicago, gdzie w United Center dziś zakończy się konwencja Partii Demokratycznej. Zapowiemy także rozpoczynający się dziś w Białymstoku Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar i wrócimy do pani Niny, do tej sytuacji z poniedziałkowego poranka, kiedy została zaatakowana w środku miasta. A o 18:40 w reportażu opowieść o pewnej rodzinie. I ta opowieść dawno temu zaczęła się od pytania mamy do córki. Co byś sądziła o tym, żebyśmy adoptowali dziewczynkę z Tybetu? Bo jest taka dziewczynka, która przyjechała do Polski ze swoim wujkiem, który jest mnichem. Szuka rodziny, która mogłaby jej pomóc w Polsce, adoptować ją i dalej ją edukować. A ja na to powiedziałam, że jeżeli moja babcia miała 39 Żydów w swojej piwnicy, to ja myślę, że ja dam radę z jedną dziewczynką w moim pokoju. O mamie, tacie, siostrach, bracie, babci i o początku tej rodziny opowiemy dzisiaj w reportażu Dwie Siostry, reportaż Joanny Bogusławskiej. No, a teraz przed nami piosenka dnia, Kieras, Marzenia ściętej głowy. Zapytał mnie kolega, co mnie trzyma przy życiu. Marzenia ściętej głowy i zamazany cel. Zapytał mnie kolega, czy się boję o przyszłość. Odpowiadam mu, że nie, najwyżej będzie źle. Na pytanie, czy jestem szczęśliwy. No i się spełniło, od razu mówię, że nie. A kolega dopytuje, czy to hajs, czy to miłość, chce mnie bratać z nem. Jedno i drugie już miałem, wcale nie było okej. Nie doceniałem, bo tak już mam, że nie doceniam tego, co mam. Przepraszam za smuty i żal, ale ruch z dupy. Morale, które ci zabrałem, falę zachwytu i falę zawaleń. Przepraszam za to, czego nie powiedziałem. I sorry za kłamstwa, mój drogi kolego. I była kobietą, wybacz moje ego. Jestem kim jestem, do tego dobiegłem. Że jednak się cieszę, że ciągle chcę więcej. Przestępstw, które popełniłem. Wszystkie lata, kata w oknie. Kieras, marzenia ściętej głowy z płyty o tym samym tytule to piosenka dnia w Trójce na 22 sierpnia, czwartek. A my teraz przypominamy, że trwa historyczna pierwsza od 45 lat wizyta premiera Indii w Polsce. Narendra Modi spotkał się już dziś z premierem i prezydentem. O tematach spotkań głów państw opowiadamy państwu w serwisach Trójki w popołudniówce. Po 17 przyjrzymy się też gospodarczej potędze Indii, a teraz... Może dosyć nietypowo, jak na początek popołudniówki, ale chcielibyśmy zgłębić kulturę indyjską, która nad Wisłą cieszy się stosunkowo dużą popularnością. Polacy fascynują się bogatą tradycją, muzyką, kolorowymi festiwalami czy kinematografią. Na pewno gastronomia, trochę tańca i kultury. Ja jestem fanką kadzidełek, więc myślę, że to też jest część krzewienia kultury indyjskiej. Kultura indyjska trafiła do Europy już w XIX wieku. Profesor Piotr Kłodkowski, były ambasador Polski w Indiach. Mieliśmy znakomitych indologów, zarówno w Polsce, jak i w Europie, przede wszystkim w Niemczech. I oni dzięki tłumaczeniu mądrych ksiąg kultury indyjskiej potrafili rozpropagować to dziedzictwo indyjskie na całym kontynencie europejskim. W latach 90. myślę, że szczególnie popularne było kino bollywoodzkie. Profesor Monika Browarczyk, kierowniczka Zakładu Azji Południowej Uniwersytet Adama Mickiewicza. A teraz wydaje mi się, że dynamika popularności kultury indyjskiej w Polsce trochę się zmienia. Być może ze względu na obecność większą diaspory indyjskiej w Polsce. Dzisiaj to zainteresowanie jest może nie tak szerokie, ale dużo głębsze. To znaczy jest bardzo wiele osób, które znają kulturę indyjską, zajmują się nią i to kulturą indyjską nie tylko w tej wersji popularnej, na przykład filmów Bollywood, ale również kulturą indyjską, która sięga bardzo głęboko do filozofii hinduistycznej, do filozofii buddyzmu, ale także jest coraz więcej osób, które zajmują się też kulturą polityczną Indii, ponieważ rola Indii rośnie na świecie. Indie stają się supermocarstwem. Czy się pani kojarzy kultura Indii? Z Bollywood. Ogromne więzy rodzinne, takie dosyć mocne i liczenie się z głosem głowy rodziny. Myślę też, że do obecnie popularności kultury indyjskiej i Indii w Polsce przyczynia się również to, że w Polsce, jak i na całym świecie ogromną popularnością cieszy się joga. I joga z Indiami jest nierozerwalnie związana. Często osoby, które praktykują jogę, czy chcą się nauczyć, jak ją praktykować, wyjeżdżają do Indii. Zainteresowanie wycieczkami do Indii w turystyce masowej nie jest za duże, jest można powiedzieć nawet śladowe w porównaniu do Turcji, Grecji czy Egiptu. Jarosław Kałucki, Travel Planet. Ale w ogóle jeśli chodzi o wakacyjne kierunki, to takie kierunki egzotyczne nie są popularne, dlatego że Polacy wolą masowo wypoczywać jednak tutaj w krajach basenu Morza Śródziemnego. Kultura indyjska jest postrzegana jako ta, która jest neutralna, nie ma w sobie tego elementu agresji, albo w każdym razie możemy tak to określić, że ta agresja nie jest tak ostra jak w przypadku chociażby Chin. Natomiast gdy chcemy zrozumieć fenomen Indii jako kraju, który z jednej strony jest odrębną cywilizacją, to nie jest zwykłe państwo. Podobnie jak Chiny, Indie mogą być nazwane państwem cywilizacją. Aleksandra Dobieszewska sprawdzała, na ile interesujemy się Indiami tutaj nad Wisłą, a ten kolejny utwór świadczyć będzie nie o polskim, ale o zainteresowaniu Indiami lidera formacji Kula Shaker. I'm not afraid of the dark. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Misja? Szkolna wyprawka taniej. To już ostatni dzwonek na szkolne zakupy. Dlatego teraz w Carrefourze wybrane artykuły szkolne i biurowe do 30% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 25 sierpnia. Zapraszamy również w najbliższą niedzielę handlową. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Można byłoby uznać, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać faktom. Dacia Sandero to najlepiej sprzedający się samochód w Europie od 2017 roku wśród osób prywatnych według statystyk Dataforce. Wybierz Dacia Sandero Stepway i zyskaj do 4390 zł na wkład własny w kredycie Smart Start. Kredyt oferowany przez RCI Bank S.A. oddział w Polsce. Oferta ważna do 30 września. A jak zdobyć dodatkowy voucher online na modele Daci? Wejdź na stronę i sprawdź. Szczegóły na dacia.pl i w salonach. Żegnamy reklamy. 16:30 na zegarze. A więc pora na ekonomię w popołudniu po raz pierwszy. Marcin Jagiełowicz. Poszkodowani w aferze GetBack dostaną pomoc prawną z Ministerstwa Sprawiedliwości. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Damiak, mówi, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar zadeklarował w czasie spotkania z pokrzywdzonymi, że zbada dokładnie ich sytuację prawną. Pan prokurator generalny nie ma żadnych wątpliwości, że są to osoby, które zostały oszukane przez instytucje bankowe, a więc instytucje zaufania publicznego, zaufania społecznego i że niewątpliwie państwo powinno stanąć na wysokości zadania i wszystkie instytucje państwa, aby w granicach prawa wyjaśnić te okoliczności tej sytuacji i pomóc tym osobom. A sytuacja pokrzywdzonych jest właściwie patowa po tym, jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny zdecydował o tym, że Idea Bank, czyli ten, który sprzedawał felerne obligacje GetBacku, zostanie wchłonięty przez Pekao S.A., ale bez roszczeń dotyczących firmy GetBack. A przy takim obrocie spraw pokrzywdzeni nie mogli liczyć na to, że dostaną pieniądze jako jedna ze stron postępowania upadłościowego. Bo właśnie zamiast upadłości BFG wybrał opcję przejęcia Idea Banku przez inny zdrowy bank. W aferze GetBack poszkodowanych i pokrzywdzonych jest ponad 9 tysięcy osób. Straty to 3 miliardy złotych. Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła o niemal 4,5%, licząc rok do roku, tak wynika z najnowszych danych GUS-u. W sklepach wydajemy więcej, ale ten wzrost nie jest duży, a to znaczy, że budżety Polaków nie są w najlepszym stanie, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Z jednej strony mamy cały czas wzrost wynagrodzeń, ta sytuacja materialna, finansowa gospodarstw domowych się poprawia, ale z drugiej strony mamy miesiące przyspieszającej inflacji. Część gospodarstw domowych jest obciążona spłacanymi ratami kredytów, gdzie stopy procentowe są relatywnie wysokie, a więc jest to na pewno istotny element w budżetach domowych. A za wyższą inflacją kryją się wyższe ceny gazu i prądu, z których zostały częściowo zdjęte dotychczasowe osłony. Dodajmy, że najwyższy, ponad 30% wzrost sprzedaży odnotowały salony samochodowe. Kończymy notowaniami walut. Za franka płacimy teraz 4,52, euro jest po 4,29, funt kosztuje 5 zł i 5 groszy, dolar 3,86. Zachmurzenie dziś umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na północy, może wzrastać do dużego, ale pod wieczór rozpogodzenie. Temperatura od 19 do 24 stopni, a w rejonach podgórskich miejscami około 18 stopni. Marcin Jagiełowicz powróci wcześniej niż o 18.30, prawda? A tak, tak, porozmawiamy jeszcze o Indiach i tamtejszej gospodarce. Wszystko się zgadza, to po 17, a teraz zajrzymy do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Biba Dubi i Beaches. Ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów pierwsza trójka. Przypomnę, zestaw do głosowania jest na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Teraz 23 minuty pozostały do 17, a w studiu gość Robert Wilczek, prezes zarządu Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Teraz się zastanawiam, jak pana tytułować. Panie prezesie, czy może być panie Robert? Może być po prostu Robert. Dobrze. Oczywiście spotykamy się na fali tej informacji, która już teraz jest inną informacją. Kiedy umawialiśmy się wczoraj na nasze spotkanie, to jeszcze ta cena żłobków w Koszalinie była wyższa. Dzisiaj prezydent, no, była interwencja na szczeblu rządowym, więc ta sytuacja się zmieniła i ona wróciła do tej kwoty, która rzeczywiście będzie zagwarantowana jako, i tutaj wracam do mojego ulubionego określenia, tak zwane babciowe, czyli 1500 zł z programu Aktywny Rodzic, no ale też przypomnijmy, że dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością to będzie 1900 zł, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby w ogóle porozmawiać o sytuacji żłobków w Polsce. Mówimy dużo o tym, że spada dzietność, mówimy o tym, że te żłobki są bardzo potrzebne, żeby ewentualnie można było zachęcić te osoby, które się wahają do tego, żeby faktycznie można było utrzymać aktywność zawodową, ale jednocześnie rozwijać aktywność rodzinną, że tak powiem, okrężną drogą, ale porozmawiajmy o tym na początek, no właśnie, jaka była pana reakcja na tę sytuację i jak to rzeczywiście wygląda, jeśli chodzi o koszt utrzymania dziecka w żłobku, jakie te koszty są? Wymyślam się, że różne w różnych częściach Polski. Tak, zdecydowanie koszty utrzymania jednego dziecka w żłobku czy w klubie dziecięcym jest zupełnie inny w Warszawie, a on zupełnie będzie inny w jakimś małym mieście w Polsce. Więc generalnie jakby można powiedzieć, że koszty utrzymania dziecka w żłobku, teraz mówię bardzo ogólnie, to jest gdzieś w granicach 2000, nawet do 3500. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co oferuje dana placówka, ale mniej więcej to jest taki rząd wielkości, więc to są rzeczywiście potężne środki. Tak, to rzeczywiście. A proszę jeszcze przypomnieć, bo klub to jest... mniej dzieci tam może być, prawda? Tak najbardziej taka pełna forma, w wielkim skrócie to jest żłobek. Klub dziecięcy może, w klubie dziecięcym może przebywać maksymalnie 30 dzieci. Klub jest czynny do 10 godzin. Więc generalnie jakby dzieci są od pierwszego roku życia. Natomiast w żłobku są dzieciaczki od 20 tygodnia życia, więc troszeczkę inaczej to wygląda. Tak, to trochę inaczej wygląda. A jeśli chodzi o na przykład płace dla pracowników, to na jakim poziomie one się utrzymują mniej więcej? Bo kiedyś to było tak, że rzeczywiście te opiekunowie, opiekunki w żłobkach, to była raczej ta dolna granica, jeśli chodzi o płace w ogóle w sektorze edukacji i opieki. Ja bym powiedział w ten sposób, że sektor opieki instytucjonalnej w Polsce jest bardzo mocno, albo był bardzo mocno zaniedbany przez ostatnie lata. Tak naprawdę opiekunki wykonują bardzo ciężką pracę. To jest praca po 8 godzin dziennie, więc jakby pracują panie nie jak nauczyciele, ale zupełnie na inne warunki mają. I to wynagrodzenie jest bardzo zróżnicowane, ono zależy tak naprawdę od samorządu, od zasobności samorządu, natomiast od możliwości, natomiast to wynagrodzenie waha się od najniższej krajowej. To mniej więcej w większości żłobków to jest najniższa krajowa plus jakieś dodatki. No, kilka tygodni temu został uchwalony ten dodatek dla sektora publicznego 1000 zł, więc to jest ogromne wsparcie dla pracowników sektora publicznego. To teraz wróćmy jeszcze do tego, jak może ten program Aktywny Rodzic też wpłynąć na to, jak dużo będą rodzice płacić za żłobek miesięcznie, bo pomyślmy o takiej sytuacji, że ten program się wyczerpuje. I czy te ceny pozostaną na tym poziomie wtedy, jak pan myśli? Myślę, że może być generalnie trudno, żeby wrócić do tej ceny niższej. To znaczy, jeżeli w tej chwili, powiedzmy, w danym samorządzie Czesne jest na poziomie 800 zł, i zgodnie z ustawą, ze świadczeniem aktywnie w żłobku, samorząd czy sektor prywatny może podwyższyć to Czesne do 1500 zł w przypadku jakby dziecka w pełni zdrowego. Jeżeli mamy, już mówimy o dziecku z niepełnosprawnością, jest to dofinansowanie do kwoty 1900 zł. Natomiast jakby chciałbym wrócić do tego, co powiedziałem na samym początku, od czego zacząłem i pani zadała bardzo ważne pytanie, jaki jest koszt realny utrzymania dziecka w żłobku. Ten koszt dla samorządowca czy dla sektora prywatnego to jest, tak jak wspomniałem, pomiędzy w granicach 2-3,5 tysiąca, więc to jest ogromny koszt i tak naprawdę przez ostatnie lata samorządy otrzymywały jedynie środki na utworzenie miejsc żłobkowych. Natomiast one, samorządy nigdy, i sektor prywatny, nigdy nie otrzymywał środków na utrzymanie. Więc to, co się zadziało w ostatnich miesiącach, dzięki programowi Aktywny Rodzic, to jakby zmienia zupełnie model finansowania żłobków zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Ja mam nadzieję, że za tymi podwyżkami, które będą. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że nie chciałbym straszyć, myślę, że jakby moją też intencją jest trochę uspokojenie rodziców, ponieważ to czesne zazwyczaj samorządowcy podnoszą do tej granicy 1500 zł, czyli to jest ten poziom dofinansowania ze strony państwa. I w tej sytuacji rodzice nie ponoszą żadnych kosztów, plus koszty oczywiście za wyżywienie, ale to jest jakby zrozumiałe. To zostało w Koszalinie na przykład na poziomie 10 zł, mimo że tam był chyba też taki plan, żeby podnieść to do 20 zł, ale to jest mniej więcej 10 albo 15 zł też w niektórych miastach. Tak, to oczywiście w zależności, czy mamy catering, czy mamy własną kuchnię, ale to mniej więcej jest w granicach 10-20 zł za jedno dziecko. Natomiast to tak dla uspokojenia dla rodziców, jeżeli dany samorząd w obecnej chwili ma czesne w żłobku na poziomie 800 zł i nawet jeśli podwyższy do 1500 zł, to nadal rodzice nie będą płacili. Tak. Natomiast ja mam również nadzieję, że to dofinansowanie spowoduje jakby większy poziom będzie użłobkowienia w Polsce, bo on jest wciąż na niskim poziomie. To jest około 36%. To jest wciąż bardzo niski poziom, natomiast te potrzeby są znacznie większe. I również liczę, że jeżeli samorządy podwyższają czesne, to za tym pójdzie zwiększenie jakości opieki, bo to jest najważniejsze z perspektywy rodzica, ale też w tym całym ogniwie najważniejsze jest dziecko. Więc jeżeli tak naprawdę rząd bardzo dużo teraz środków jakby przekazuje w stronę samorządów i sektora prywatnego, to ja mam nadzieję, że te środki spowodują, że będzie usprawniona infrastruktura w żłobku, że będzie żłobek miał lepsze wyposażenie, że w końcu być może w żłobku pojawią się specjaliści. Psycholog, logopeda. Ja też dlatego zapytałam o te płace w żłobkach, bo to są, jeśli chodzi o pracowników i opiekunów, bo to są, myślę, też bardzo ważne rzeczy, żeby dzisiaj toczą się też rozmowy o podwyżkach dla nauczycieli, o czym będziemy też mówić w audycji popołudniowej, więc no, to jest niesamowicie ważny sektor, a tymczasem wciąż mamy tego typu problemy, że te płace nie są adekwatne do włożonego wysiłku, ale także do wagi tej pracy. Oczywiście. Jak najbardziej. No, jakby poziom najniższego wynagrodzenia plus dodatki jest absolutnie z mojej perspektywy jakby nieakceptowalny, jeżeli chodzi o rodzaj wykonywanej pracy. Jest to bardzo ciężka praca, bardzo odpowiedzialna. I jednak jest to praca też fizyczna, prawda? I rzeczywiście mam nadzieję, że te podwyżki też spowodują, tam gdzie się pojawiają oczywiście, że ten, jak wspomniałem, że jednak jakość opieki sprawowanej nad dziećmi wzrośnie w wielu obszarach, czyli to, co mówiłem wcześniej, wyposażenie żłobka, będą zatrudnieni specjaliści, ale i też kadra, że będzie w końcu miała środki na to, żeby się doszkalać, bo w tej chwili żłobki, pomimo dobrych chęci, nie mają na to środków. To porozmawiamy jeszcze o tych potrzebach, jeśli chodzi o miejsca w żłobkach, bo ja dzisiaj znalazłam informację krakowską. Pozwoli pan i pozwolą państwo, że do niej sięgnę. Nawet ponad 3300 dzieci może w tym roku nie otrzymać miejsca w żłobkach samorządowych w Krakowie. Domyślam się, że w bardzo różnych miejscach w Polsce jest podobna sytuacja, więc właściwie do tego zmierzam, żeby zapytać o to, jak długo będziemy musieli czekać na to, jak pan myśli. Wiem, że to nie do pana pytanie, tylko jakie tutaj są ruchy wykonywane, żeby rzeczywiście ta sytuacja się poprawiała, bo z tej krakowskiej depeszy wynika, że 12 ma powstać w ciągu najbliższego czasu, także ze względu właśnie na to, że wprowadzane zostają te finansowe udogodnienia, ale także Krajowy Plan Odbudowy tutaj i z tego funduszu to jest finansowane w ramach programu Maluch Plus. I wydaje się, że idzie to wszystko w dobrym kierunku, ale jednak wciąż informacja krakowska jest taka, że na miejsca rezerwowe w żłobkach samorządowych czeka około 100-200 dzieci w tym sezonie od tego roku. Węzeł gordyjski, nie do rozwiązania, wydawałoby się. Absolutnie tak. Ja jakby wspomnę tylko, że w Polsce mamy prawie 1047 gmin, które w ogóle nie mają żadnej formy opieki instytucjonalnej, czyli nie mają ani żłobka, ani klubu, ani instytucji dziennego opiekuna. Proszę jeszcze powtórzyć te liczby. 1047 gmin. To jest ogromna liczba gmin, gdzie tak naprawdę ludzie są wykluczeni, bo są pozbawieni możliwości jakby powierzenia dziecka do żłobka czy klubu dziecięcego. To, że w Krakowie mamy tak dużą liczbę oczekujących... To akurat jest najświeższa depesza. Nie chciałabym absolutnie stygmatyzować Krakowa. Mhm. To jest przykład tylko. Ja myślę, że kierunek rządu, który jest obecnie, czyli wspieranie, bo tak naprawdę obecny ten ruch w postaci 1500 zł, tak bardzo kolokwialnie to nazwijmy, czy 1900 to dofinansowanie dla w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, to jest ogromny zastrzyk finansowy dla samorządu czy dla sektora prywatnego, który w jakiś sposób, myślę sobie, że jednak zmobilizuje samorządy do podjęcia tej decyzji o tym, że to ja otworzę żłobek, dlatego że nie tylko otrzymam środki na utrzymanie, przepraszam, na utworzenie miejsca żłobkowego, jak było to do tej pory, ale otrzymam też środki na funkcjonowanie. Poziom, tak jak mówię, 1500 zł jest to duży poziom dofinansowania, bo jeżeli mamy, jakby potrzebujemy jako samorząd, załóżmy 2000 zł na jedno dziecko, to przy takim poziomie dofinansowania samorząd dopłaca tylko 500 zł. Mm-hmm. Więc jest to ogromny zastrzyk i wsparcie dla samorządu. Ja liczę, a współpracujemy też jako stowarzyszenie z ministerstwem, uczestniczymy w konsultacjach i widziałem ostatnio wykaz samorządów, które podpisały już umowy na powstanie kolejnych miejsc, na utworzenie nowych miejsc w żłobkach i w klubach. I naprawdę to jest ogrom ciężkiej pracy, jakie wykonuje ministerstwo, odwiedzając samorządy, spotykając się z samorządowcami, żeby jednak zachęcić do tworzenia nowych miejsc. Ja muszę powiedzieć, że sam jako przedstawiciel stowarzyszenia spotykam się z samorządowcami, również jakby pokazuję korzyści z tego, że warto utworzyć żłobek, bo tak naprawdę bardzo dobry przykład, jeśli mogę podać, miejscowości Kurzętnik. Kiedyś włodarz... Dobre przykłady są mile widziane, oczywiście. Super. Mała miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim. Włodarz kilka lat temu zastanawiał się, jak zatrzymać mieszkańców, jak zaktywizować ludzi, żeby chcieli mieszkać w Kurzętniku. I stwierdził, że stworzy żłobek, bo jak stworzy żłobek, to młodzi ludzie będą chcieli mieszkać w Kurzętniku. Mhm. I rzeczywiście tak się stało. To jest jeden tylko taki malutki przykład, ale tych przykładów małych miejscowości, które jakby idą w tę stronę, że tworzą żłobek tylko właśnie po to, żeby jakby zaktywizować ludzi, żeby ludzie mieli tę możliwość, żeby mogli powierzyć dziecko do żłobka, a sami żeby mogli iść do pracy. To jest bardzo dobry przykład. I teraz mi chodzi po głowie jeszcze jedno pytanie, bo oczywiście mówimy cały czas o żłobkach tych państwowych, ale zastanawiam się, znalazłam dane z końcówki 2022 roku. Ciekawa jestem, jak to się zmienia, bo tutaj chodzi mi o to, jak się układają proporcje pomiędzy korzystaniem właśnie z placówek samorządowych i z placówek prywatnych. No i tutaj rzeczywiście trzeba duży ukłon zrobić w stronę sektora prywatnego, dlatego że większość, bo ponad 60%, teraz może nawet to już jest więcej, bo to się zmienia bardzo szybko, ponad 60% placówek w Polsce to jest sektor prywatny. jednak. Mhm. Więc sektor państwowy to jest w tej mniejszości. Natomiast rzeczywiście ja widzę od kilku miesięcy, można powiedzieć, że od momentu, kiedy pojawiły się propozycje rządu dotyczące tych rozwiązań w ramach aktywnego rodzica, tak, widać tendencję taką, że samorządy są coraz bardziej zainteresowane, ale i sektor prywatny jest zainteresowany tworzeniem nowych miejsc. Ja rozmawiałem ostatnio kilka dni temu z sektorem prywatnym we Wrocławiu, który twierdzi jakby jednogłośnie, że jest to bardzo dobry program, który na pewno spowoduje, że jakość opieki będzie na wyższym poziomie, ale i też zachęci i przedsiębiorców, i sektor publiczny do tego, żeby tworzyć nowe miejsca, żeby tych plam, o których mówiłem, ponad 1047 gmin, w których nie ma tak naprawdę żadnej opieki instytucjonalnej, żeby jednak ta opieka tam była, jakakolwiek. Bo nawet tak naprawdę ministerstwo daje zgodę, żeby powstawały klubiki w salach w szkole czy w jakimś przedszkolu, prawda? Więc jakby możliwości jest bardzo dużo. Tylko trzeba o tym mówić, trzeba jakby, wie pani, to ja się spotykam też z taką, dzisiaj nawet rozmawiałem z samorządowcem, który do mnie mówi, że on w ogóle nie wie o żadnym dofinansowaniu w ramach aktywnego rodzica. Jakby kompletnie był zaskoczony. Więc myślę, że taka zdrowa kampania informacyjna, żeby zachęcać, pokazywać też te zalety i korzyści z tworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest bardzo ważna. Tak, i ja jestem przekonana o tym, że państwo również parę historii w zanadrzu mają, jeśli chodzi o albo szukanie dla dziecka miejsca w żłobku, albo jeśli chodzi o tę drugą stronę, strony pracowników, więc oczywiście nasz numer 2273 jest do państwa dyspozycji. Jeszcze jedno, na koniec o krótką odpowiedź bym poprosiła, ale bardzo mnie to nurtuje. Czy jest jakaś dysproporcja, czy to widać też geograficznie, gdzie jest tych miejsc mniej? Tak, widać zdecydowanie, gdzie jest miejsc gdzie jest mniej żłobków, a gdzie jest, na pewno jest bardzo dużo w województwie mazowieckim, w dolnośląskim. Natomiast w województwie świętokrzyskim, warmińsko-mazurskie, to są takie miejscowości, takie województwa, gdzie rzeczywiście tych żłobków jest mało i tam absolutnie samorządy zapraszam do tego, żeby tworzyły nowe miejsca opieki nad dziećmi. Zapraszał Robert Wilczak, prezes Zarządu Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Panie Robercie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. A my teraz słuchamy Ray. Ten utwór nosi tytuł The Thrill Is Gone. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, so I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now I'll never come back, so I sip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm in the same bed as you, something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me, say something nice to me, say something nice to me, please. It's